nadejdzie ten dzień, gdy popatrzysz wstecz i pomyślisz, mogłeś zrobić coś inaczej. Wiesz, że twoje życie ma sens i nieważne będą wszystkie te niewykorzystane życia szanse. Kiedy nadejdzie ten dzień, gdy popatrzysz wstecz i pomyślisz, mogłeś zrobić coś inaczej. Wiesz, że twoje życie ma sens i nieważne będą wszystkie te niewykorzystane życia szanse. Staram się nie myśleć o tych złych chwilach, chcę tylko te piękne momenty wspominać i zatrzymać przy sobie to, co najważniejsze. Dzięki temu mieć świadomość i znać swoje miejsce, wiesz. Idę do przodu i nie patrzę wstecz, bo nigdy nie może być aż tak bardzo źle, żeby nie podnieść się, bo poniesione klęsy mam przy sobie bliskich. To dla mnie wielkie szczęście. Oni dodają mi sił, dają wsparcie, a to tak jakbym dostał drugą szansę. Życie czasami daje w kość, kiedy nachodzi cię złość. Powiedz to, opis, łap dystans. Mówię sobie tak na co dzień, nie chcę żałować niczego, co zrobiłem na swojej drodze, bo w życiu szkoda czasu na pierdoły i błędy. Wolę wspominać te dobre chwile, dobre momenty, sprawdź to. Kiedy nadejdzie ten dzień, gdy popatrzysz wstecz i pomyślisz, mogłeś zrobić coś inaczej. Wiesz, że twoje życie ma sens i nieważne będą wszystkie te niewykorzystane życia szanse. Kiedy nadejdzie ten dzień, popatrzysz wstecz i pomyślisz, mogłeś zrobić coś inaczej. Wiesz, że twoje życie ma sens i nieważne będą wszystkie te niewykorzystane życia szanse. Nikt nie jest idealny, wiem to i ty też wiesz, że nie da się ogarnąć wszystkich spraw, chociaż bardzo chcesz. Są te ważne i mniej ważne sprawy, jak czegoś chcesz bardziej, to się bardziej sparzysz. Idę do przodu raczej, nie patrzę wstecz, a jak patrzę wstecz, raczej patrzeć chcę na dobre czasy moich ziomów i rodzinny dom. Opole, jestem dumny z tego, że jestem właśnie stąd. Też miałem w życiu gorsze momenty, chłody pod nogami, pech plus ostre zakręty, lecz nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc zostawiam to gdzieś za sobą, bo muszę dalej biec. Kiedy nadejdzie ten dzień, wtedy ja i ty rozkminimy stare czasy i zgodzi się z tym, że lepiej porozmawiać o dobrych stronach, bo szkoda czasu na złe strony, chodź zobacz. Kiedy nadejdzie ten dzień, ty popatrzysz wstecz i pomyślisz, mogłeś zrobić coś inaczej. Wiesz, że twoje życie ma sens i nieważne będą wszystkie te niewykorzystane życia szanse. Kiedy nadejdzie ten dzień, ty popatrzysz wstecz i pomyślisz, mogłeś zrobić coś inaczej. Wiesz, że twoje życie ma sens i nieważne będą wszystkie te niewykorzystane życia szanse.